Sobota przed telewizorem? Nic prostszego. Wystarczy włączyć kanały sportowe i siedzieć z pilotem w ręku do późnego wieczora, bo będzie się działo. Lekka atletyka, siatkówka, piłka nożna. Rusza faza pucharowa Mistrzostw Europy. O 18:00 pierwszy gwizdek meczu Walia-Dania. 3 godziny później Włochy zagrają z Austrią. Polscy siatkarze o 15:00 wyjdą na boisko ze Słoweńcami w półfinale Ligi Narodów. W lekkoatletycznych mistrzostwach Polski dziś młot kobiet i pojedynek najlepszej w tym sezonie Malwiny Kopron z Anitą Włodarczyk. Na 100 metrów przez płotki po drugie złoto czempionatu pobiegnie Pia Skrzyszowska, a na 110 metrów formę postara się ustabilizować Damian Czykier. Na 800 metrów Patryk Dobek, Michał Rozmys i Mateusz Borkowski oraz upań Angelika Cichocka, Joanna Jóźwik i objawienie ostatnich dni Angelika Sarna. Tymczasem wczoraj po raz ostatni w krajowym czempionacie wystartowali Kamila Litwinko i Piotr Małachowski. Dla naszego najlepszego dyskobola to 13 złoto, a dla Kamili 9. Coś się zaczyna, coś się kończy. Ostatnie moje mistrzostwa Polski, ostatni medal, jaki wywalczyłam na mistrzostwach Polski. Walczyłam sama ze sobą, rzeczywiście początek nie był łatwy, ale cieszę się, że już końcówka była dobra, że od tej wysokości 182 to były takie skoki, jakie ja chcę widzieć, jakie chcę skakać. Mam nadzieję, że po przeanalizowaniu tego, po wyeliminowaniu błędów, te wysokości będą jeszcze lepsze. Kamila Litwinko i Piotr Małachowski kończą po tym sezonie karierę. Dziś rusza wielka pętla, 108. edycja Tour de France. Na starcie w Breście stanie dwóch Polaków. Rafał Majka, który ma być gregario Tadeja Pogaczara, oraz Michał Kwiatkowski z bardzo mocnym teamem Ineos Grenadiers. Mówi Piotr Klin z podcastu pod nominał Cast. Jest i Richard Carapaz, i Theo Geigenhardt, i Geraint Thomas, którzy mają na swoim koncie już zwycięstwa w wielkich turach. Do tego jeszcze Richie Port, który jest w bardzo dobrej formie w tym roku. No i właśnie Michał Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo i Dylan Van Baarle oraz Luke Rowe, którzy będą tam pomagać. Komu? No to okaże się już na drogach Francji, bo Team Ineos w przeciwieństwie do Teamu UAE startuje, można powiedzieć, z 3, a nawet 4 liderami. No i ma ta początkowa faza wyścigu wyjaśnić, kto będzie kierował teamem Ineos. Zajrzyjmy na chwilę za ocean. Tu wiadomo już, kto zagra w finale Pucharu Stanleya. Tampa Bay Lightning golem w drugiej tercji 7 meczu półfinałów NHL przesądziła o awansie. Wyeliminowała New York Islanders. A o najważniejsze hokejowe trofeum Tampa zagra z Montreal Canadiens. Pierwszy mecz w poniedziałek. W NBA w finale konferencji wschodniej Milwaukee Bucks wysoko wygrali z Atlanta Hawks 125-92 i w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 1-1. W drugiej parze Los Angeles Clippers przegrywa z Phoenix Suns 1-2. Sport w trójce, chwilę po 9:00. W pierwszy weekend wakacji odpoczniemy od upałów. Najchłodniej będzie nad morzem, najcieplej na zachodzie. Temperatura nad morzem 20 stopni i tam najchłodniej. Natomiast w pozostałej części kraju od 22 do około 26-27 stopni, z czego właśnie niedziela będzie nieco cieplejsza, bo w województwie lubuskim te 27 stopni może być zanotowane. Mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Burze prognozowane są dziś tylko na krańcach południowo-wschodnich, a jutro przelotny deszcz także tylko na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Po co nam Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań? Jego wyniki wpłyną na kształt opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz polityki senioralnej. Możesz spisać się przez telefon na infolinii spisowej. Zadzwoń 22 279 99 99. Spis trwa do 30 września. Przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, to super. Barbara, idziemy. Media Expert jest w dół. Ceny, ceny w dół. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Dzień dziecka na Orlenie trwa cały miesiąc. W czerwcu zestaw dziecięcy mini menu za jedyne 10 zł. Po zatankowaniu wysokiej jakości paliwa za 100 zł. Więcej na stopcafe.pl. Wszystkiego pysznego. Zapraszamy. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to... Od soboty w Lidlu. Karkówka wieprzowa 50% taniej, 8,99 za kilogram. Ser mozzarella Lovilio 2 plus 2 gratis, złoty 24 za opakowanie przy zakupie 4. Polskie pomidory malinowe 50% taniej, 3,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 11 minut po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie od głębokiego oddychania, które relaksuje nasz organizm. Gdyby Państwo mieli wątpliwości, jak należy odpowiednio oddychać, to Pani Krystyna ma sugestie. Słuchamy. Dzień dobry. Dla mnie równie ważny jest szczery śmiech. Wie Pan, taki pełny śmiech, uśmiech oczywiście zawsze, ale śmiech, który po prostu tak doprowadza przeponę do takiego aktu, który polega na masowaniu organów wewnętrznych. Także życzę, żeby wszystkie naturalne, bez farmakologii środki były przez nas stosowane, używane i przez Was zalecane. Rzeczywiście, zarówno głębokie oddychanie, jak i śmiech stymulują przeponę i to ona jakoś tak się dzieje z takim magicznym narządem, który relaksuje nasz organizm. Śmiech to zdrowie, proszę Państwa, a przed nami jeszcze godzina spotkania. Dzień dobry, w sobotę. Zapraszamy do 9:00. Przepona można stymulować na wiele sposobów. Głębokie wdechy i wydechy to jedno, ale przecież można też nabierać powietrze i wydawać z siebie dźwięki. Śpiewaniem dzisiaj także się zajmiemy. Będą to śpiewy irlandzkie, ale to za kilkanaście minut. Już za chwilę ogródki kawiarniane i puszczanie dymka. Nasz telefon się rozdzwonił. Zakaz palenia w ogródkach powinien być, ponieważ ktoś dokonał wyboru, że truje się albo nie truje, tak? Lubi albo nie lubi. Dokonał takiego wyboru, ale on nie musi mnie do tego zmuszać. Niech idzie gdzie indziej po prostu. Oj, palacze nie mają łatwego życia. Dosyć, że nauk to jeszcze coraz więcej tych zakazów. 17 minut po godzinie 8. Oh, Już od ponad miesiąca możemy cieszyć się otwartymi ogródkami gastronomicznymi. Jedni chodzą na śniadanie, inni na lunche, obiady czy też kolacje. Latem jest to jedna z form wypoczynku i przyjemniejszego spędzania czasu. Jednak okazuje się, że nie dla wszystkich. Zdarza się, że przyjemność z jedzenia w ogródku kawiarnianym odbiera niektórym dym nikotynowy. Kilka dni temu mieszkaniec Poznania w tej sprawie napisał petycję, którą właśnie zajęli się radni. Przez ochronę danych osobowych nie wiadomo, kim jest mieszkaniec, znamy tylko jego inicjały. NG. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radna Małgorzata Woźniak. Przedmiotem petycji był postulat rozszerzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów w ogródkach gastronomicznych na terenie miasta Poznania. Petycję przeanalizowali miejscy urzędnicy. Uznali, że jeżeli przeprowadzone zostaną konsultacje i Rada Miasta podjęłaby uchwałę, to zakaz można wprowadzić. Ale na chwilę obecną prezydent miasta Poznania nie rekomenduje Radzie Miasta podjęcia tej uchwały, takiej uchwały w takim wymiarze, żeby zakazać palenia w ogródkach. Członkowie Komisji Skarg również takiej rekomendacji nie przedstawili. Nie rekomendujemy, nawet nie chcielibyśmy takiego zakazu jakby tutaj przekładać Radzie czy wskazywać takie rozwiązanie, gdyż w związku z panującą akurat pandemią, która dotknęła branżę gastronomiczną, może to oczywiście wywołać bardzo duże niezadowolenie restauratorów. Radny Przemysław Aleksandrowicz mówi, że problem nie jest wydumany. Wielokrotnie jako astmatyk byłem w takiej sytuacji, że usiadłszy pod wiatr, a przede mną siedzieli jacyś palacze, nawet w skrajnej sytuacji musiałem opuścić takie miejsce, jak już się nie dało wytrzymać, albo po prostu się męczyć jako astmatyk. Bo nawet na świeżym powietrzu, jeżeli usiądziemy, albo nawet obok naszego stolika usiądą ci, którzy palą, a miejsca do przesiadki akurat nie ma, to ci, którzy nie palą albo nawet nie tylko nie lubią palić, ale powinni być z dala od dymu tytoniowego, są w sytuacji trochę beznadziejnej. No. Radni z jednej strony przyznali, że petycja jest słuszna, ale z drugiej zdecydowali, że należy ją odrzucić. Radna Dorota Bąk-Hammermeister. No ale co dalej się z tym stanie? Odrzucimy teraz petycję, częściowo słuszną, jak uznała Komisja Skarg i Petycji. Trochę tak dziwnie, że odrzucamy petycję bez dalszego ciągu. A nie uznajemy, że jest zupełnie niesłuszna. Możemy takie stanowisko przygotować i oczywiście do Komisji Merytorycznej Zdrowia czy do innych. Temat powróci, nie wiadomo jednak kiedy i nie wiadomo, jak miałby wyglądać taki zapis. Radny Przemysław Aleksandrowicz. Bo wyodrębnianie stref dla palaczy i dla niepalących jest absurdalne, bo jeżeli mówimy o ogródkach, to pewnie każda zmiana kierunku wiatru wymagałaby zmiany położenia tej strefy dla niepalących i dla palących, ale to nie jest to problem wydumany, to tyle powiem. Wędrujące strefy. Od tej kadencji w radach miast czy gmin działają komisje, które zajmują się skargami i petycjami mieszkańców. W Poznaniu większość takich petycji jest odrzucana. Tym tematem zajął się Adam Michalkiewicz. Little head. Ewanesens w Trójce. A jeśli chodzi o palenie na świeżym powietrzu, no jest to sprawa sporna, bo powietrze to dobro wspólne i każdy ma tutaj coś do powiedzenia. Dzień dobry, ja chciałem powiedzieć coś na temat tego palenia w ogródkach do tej pani, która przed chwilą się wypowiadała. Niech idzie gdzie indziej. No stanie wystarczy za ogrodzeniem, bo te ogródki są najczęściej oddzielone jakimiś ramkami czy jakimś płotkiem. Stanie za płotkiem, już nie będzie w ogródku, będzie stał metr od niej, czy nawet pół metra. I co to zmieni? Dziękuję bardzo. Problem trzeba jakoś rozwiązać, byleby bez złośliwości. Chociaż zakaz palenia w restauracjach i klubach obowiązuje od lat, na początku też wzbudzał kontrowersje. A dzisiaj mam wrażenie, że nie wyobrażamy sobie tego, że w restauracji ktoś obok nas zapaliłby papierosa przy posiłku. No to był masaż przepony. Proszę Państwa, co w pogodzie? Dzisiaj na przeważającym obszarze kraju słonecznie, zagrzmi i popada jedynie w południowych i południowo-wschodnich województwach. Początek wakacji najchłodniejszy nad morzem, tutaj 21 stopni, a na pozostałym obszarze do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, północny i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę, ale to dotyczy południa kraju. Trójka. Program trzeci. A jeśli chodzi o masaż przepony, to już za kilka minut o śpiewie irlandzkim porozmawiam z naszym gościem. Będzie nim Agnieszka Zińczuk. To wykształcona wokalistka, która zna szczegóły. A teraz gitary. Whispering the words głębokie oddychanie nie mylić z zaciąganiem się dymem, ale też śmiech masują naszą przeponę, ale przepona także odgrywa bardzo ważną rolę przy śpiewaniu. Z nami Agnieszka Zińczuk, wokalistka, która rozśpiewała się także po irlandzku. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani bardziej radosna i zrelaksowana, ćwicząc przeponę przy śpiewaniu? Jestem i zrelaksowana, i radosna, bo śpiew daje endorfiny, sprawia, że mamy ich więcej. Tak jak przy sporcie, prawda? A jednak śpiew to jest sport, bo pracujemy naszą przeponą, pracujemy naszym oddechem. Tak naprawdę pracujemy całym ciałem. I niektórzy właśnie mówią, że po śpiewaniu są zmęczeni. Mhm. Niby taka prosta czynność, a jednak jesteśmy zmęczeni. Więc tak, i endorfiny, i oddech. Oddech się na pewno uspokaja, rozumiemy lepiej nasze ciało. No i to sprawia, że po prostu lepiej oddychamy. Pani Agnieszko, od 12 lat zajmuje się pani śpiewaniem, ale całkiem niedawno pojawił się śpiew irlandzki. Skąd? Tak, ja tak naprawdę śpiewem folkowym interesuję się od bardzo dawna i też słucham folkloru różnych krajów, a ta kultura irlandzka była może już od liceum w moim serduszku, słuchałam tego dość dużo, ale w pewnym momencie stwierdziłam, no zacznę jeździć na różne warsztaty, zacznę słuchać właśnie warsztatów z Irlandii, osób, które zajmują się tym od lat, no i sama zaczęłam też już uczyć innych. Mm-hmm. Co to za styl śpiewania? Dokładnie ten styl nazywa się Seanóg i to jest najbardziej znany, tradycyjny śpiew irlandzki. Irlandzki i też angielski, bo też wiele piosenek jest po angielsku. I o co chodzi? O co chodzi w tym stylu? Tak jak większość tradycyjnej muzyki, mamy łatwą formę zwrotkową, jest zwrotka, refren, tak jak tak naprawdę w większości muzyki. Jak w piosenkach popowych, czy zwrotka, refren, potem bridge, a potem jeszcze kulminacja wszystkiego i zakończenie, tak. Tak, co prawda tu nie ma bridge'u, jest tylko zwrotka, refren, czasami są same zwrotki, bez refrenów. Niby proste i wydaje się, że proste, no ma być proste, bo to ma być dla ludzi, jednak jest to muzyka tradycyjna, więc ludzie powinni umieć to śpiewać, móc to śpiewać, ci bez wykształcenia wokalnego. Jednakże problematyczne jest to, że tamte zwrotki się zmieniają, melodia się zmienia, są różne warianty i my tak naprawdę nie wiemy, jakie te warianty mają być, to nie jest zapisane, po prostu musimy słuchać, osłuchiwać się z tą muzyką, uczyć się na zasadzie call and response, czyli słuchania, zawołania, powtórzenia i po jakimś czasie sami zrozumiemy, jak te warianty wyglądają. I to na przykład mogę zaśpiewać let us go, let's go, mogę zaśpiewać let us go, let's go, let us go, let's go. Trzy warianty, tak na poczekaniu. Może być ich jeszcze więcej. Więc w każdej zwrotce możemy wrzucić coś innego. Kolejną bardzo charakterystyczną kwestią w śpiewie irlandzkim i chyba najbardziej są ornamenty. Są ornamenty, czyli takie zdobienia. Czasami w kościołach to słychać. Kiedyś w jednym z kościołów usłyszałem panią, która bardzo wyraziście kończyła frazy. I cały tłum już skończył, a ona nadal jeszcze lądowała. Rozumiem, że to o to chodzi. Nie do końca, chociaż to jest akurat przedłużanie fraz i to też występuje, a ornamenty to jest, pokażę może, właśnie na tym samym fragmencie może być let us go, let's go, a teraz z ornamentem let us go, let's go. To mniej więcej tak wyglądało wtedy. Tak. I tych ornamentów jest mnóstwo, w zasadzie co drugi wers jest gdzieś tam jakiś ornament. One są podobne i są wykonywane w konkretny sposób, to już będę na warsztatach mówiła najbliższych o tych ornamentach. No właśnie, jak długo zajmuje to taka nauka tego śpiewu irlandzkiego i co nam to daje? Tak na koniec. Co nam to daje? Daje nam osadzenie się w tonacji, radość, oddech, bo też tutaj właśnie trzeba przedłużać bardzo często oddech. W momencie, gdy powinniśmy mieć koniec zdania, kropkę, to my przedłużamy i dodajemy pomiędzy ornament. Na pewno też umiemy śpiewać szybciej, to znaczy nasz głos jest bardziej taki

Na audycję zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. O szczegółach opowie Państwu Katarzyna Cygler. Dzień dobry, weekend Państwu. Wakacyjny klimat już oficjalnie nadciągnął z nadszkolnych ław, a taki klimat udziela się nawet jak urlop hen-hen gdzieś tam. Warto po prostu wsiąść do samochodu czy pociągu i ruszyć tu i tam, zobaczyć kawałek przyrody i zajrzeć na przykład do Centrum Kultury w Lublinie. Tam dziś premiera spektaklu Lubelskiego Teatru Tańca pod tytułem W moim początku jest mój kres. W reżyserii Joanny Lewickiej twórcy spektaklu mocno zainspirowali się twórczością T.S. Eliota i stawiają wiele pytań o czas, o istnienie, o odczuwanie. Jak sami piszą, wszystko, co naprawdę jest, jest teraz. Gdzie w takim razie jest przeszłość i przyszłość? Ciało, umysł zmieniają się, nadchodzi strach, lęk przed pustką, wielkie piękno starości, piękno, którego obiektywnie nie ma, ale które jest w nas. Premiera dziś o 19:00, a spektakl grany będzie także jutro o tej samej godzinie. W Lublinie trwa także festiwal Wschód Kultury, inne brzmienia, to znaczy masa wydarzeń muzycznych i to w różnych gatunkach, różnych stylach, także wydarzeń okołomuzycznych, w tym literackich dyskusji o muzyce. Dziś po 20:00 zagra Waluś Kraksa Kryzys, którego debiutancka płyta pod tytułem Miły Młody Człowiek, nagrana w zupełnie amatorskich warunkach, została uznana za jedną z ciekawszych propozycji 2019 roku, a w kwietniu tego roku ukazał się kolejny album Walusia Kraksa Kryzys pod tytułem Atak. A jutro po 20:00 z kolei zagra Muniek Staszczyk. Koncert z projektem Muniek i Przyjaciele ma być kameralnie, intymnie i akustycznie. We Wrocławiu od wczoraj trwa 19 przegląd sztuki Survival w Pafa Wagu, a dokładnie w kotłowni Państwowej Fabryki Wagonów Pafa Wag do lat 80. XX wieku, jednej z największych w Europie fabryk, maszyn i taboru kolejowego. Hasło przewodnie wydarzenia brzmi następująco: nigdzie stąd nie pojedziecie. Pokazanych zostanie ponad 30 prac, m.in. malarskich, instalacji dźwiękowych i wideo twórców oczywiście polskich i zagranicznych. W programie przewidziano także prowadzenie kuratorskie oraz debaty. Oprowadzenia kuratorskie będą także dedykowane dla rodziców z małymi dziećmi oraz seniorów. Specjalny spacer dźwiękowy w formie słuchowiska zaoferuje scena dźwiękowa, a dla tych odbiorców, którzy nie lubią ani zbyt głośno, ani zbyt jasno, w programie będzie ciche zwiedzanie. Dla każdego coś, czyli drodzy Państwo, termos, kanapeczki i czas ruszyć po artystyczną, weekendową przygodę. Udanej podróży. Katarzyna Cygler. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w kulturze, mamy dla Państwa codzienny przewodnik w audycji Trójka przed południem. Zapraszam w imieniu autorki. Na audycję zaprosił sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Bo ona woli Hollywood, bo ona woli Big Bang, do kasyna z Wingman, zakochana w Joey Chu. Włącza telewizję, bo bez niej nie przyśnie i tak powoli moli czuć. Więc zbiera się na misję, ponoć o nią pytają ulice. Dobrze, że trenowałem bicek, bo ta pomada pomaga, lecz wygrywa biały t-shirt. Chciałbym niechcący cię poznać przypadkiem na mieście, mieć dobrą odpowiedź, gdy spytasz, kim jestem. Najpierw opowiem o mnie, co najlepsze, o tym, że ja kocham, to kocham na wiecznie. Ale raczej to nudy, ale raczej to nie oczekuj nic. Czy da się namówić, czy ty lubisz ludzi? Moje serce ma długi, nie wiem, czy po raz drugi tak samo. No i komu to służy,